Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة Gradski transport Gradski transport أين موقف الباص الحافلة؟ Къде е автобусната спирка? Къде е автобусната спирка? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Кой автобус отива в центъра? Кой автобус отива в центъра? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Кой автобус трябва да взема? Кой автобус трябва да взема? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Трябва ли да се прекачвам? Трябва ли да се прекачвам? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Къде трябва да се прекачвам? Къде трябва да се прекачвам? Бикам тазкират сафар? Колко струва един билет? Колко струва един билет? كم عدد محطات توقف حتى وسط المدينة؟ Колко спирки има до центъра? Колко спирки има до центъра? ينبغي أن تنزل هنا. Трябва да слезете тук. Трябва да слезете тук. ينبغي أن تنزل من الخلف. Трябва да слезете отзад. Трябва да слезете отзад. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Следващият влак на метрото пристига след 5 минути. Следващият влак на метрото пристига след 5 минути. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Следващият трамвай пристига след 10 минути. Следващият трамвай пристига след 10 минути. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Следващият автобус пристига след 15 минути. Следващият автобус пристига след 15 минути. متى يسافر آخر مترو؟ Кога е последният влак на метрото? Кога е последният влак на метрото? متى يسافر آخر ترام؟ Кога е последният трамвай? Кога е последният трамвай? متى يسافر آخر باص؟ Кога е последният автобус? Кога е последният автобус? هل معك تذكرة سفر؟ Имате ли билет? Имате ли билет? لا, لا يوجد معي. Билет? Не, нямам. Билет? Не, нямам. إذن عليك أن تدفع غرامة. Тогава трябва да платите глоба. Тогава трябва да платите глоба.